Πώς νιώθετε μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών? Έχουμε άλλες εκλογές μπροστά μας τώρα. Ανατρέπεται η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία? Ανέβγαινε ο ήλιος από τη Δύση. Αυτό το λέει ο Νίκος Παπάς και μας διακόπτηκε την πολύ ωραία μουσική έτσι αφήγηση και τις εικόνες που δημιουργεί συγκεκριμένη μουσική. Είναι μια διασκευή του Ικαριώτικου, αλλά διακόψαμε το Ικαριώτικο για να μας πει ο Νίκος Παπάς ότι μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, γιατί είναι και το θέμα μας σήμερα, μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι αν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Πιθανό, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι προσγειωμένος ο Νίκος Παπάς, δεν είναι κανένας που πετάει στα σύννεφα ή που λέει ψέματα. Αν και ο ίδιος όταν το ρωτήσαν στη σχετική συνέντευξη για τα ψέματα, είχε να δώσει μια διαφορετική απάντηση από αυτή που μόλις σας είπαμε. Τι πρεσβεύεται ως πολιτικός? Το πέρασα και δεν ακούμπησα. Είναι η πιο εύκολη δουλειά να την κάνει αυτή κανένας, νομίζω. Ψέματα λέτε? Υπερηφάνος. Τι πρεσβεύεται ως πολιτικός? Το πέρασα και δεν ακούμπησα. Ψέματα λέτε? Υπερηφάνος. Αυτό είναι το σωστό. Όχι να λες ψέματα. Αυτό το κάνει πολλοί κόσμος. Να υπερηφανεύεσαι επειδή λες ψέματα και να τα λες με τον υπερήφανο τρόπο. Γιατί το επίρρημα κάπου εκεί οδηγεί. Καμαρώνει δηλαδή που λέει ψέματα. Είναι ο Νίκος Παπάς, υποψήφιος και αυτός, νομίζω κάτω εκεί στα νότια. Ναι, και Σαριανή και τα υπόλοιπα. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και είναι αυτές οι προχώοι συνεντεύξεις που δίνουν οι πολιτικοί για να αποδείξουν ότι είναι πολύ μοντέρνοι και πάνε εκεί στη μένα. Είναι τα περισσότερα. Και βγάζουν ένα πολύ, βγάζουν ένα διαφορετικό στυλ και ύφος από αυτό που πραγματικά είναι. Γι' αυτό γίνονται άλλωστε αυτές οι συνεντεύξεις. Μια τέτοια περίπου ήταν αυτή. Ακούμε την κρίσιμη ερώτηση που του έκανε ο συνάδελφος και την πολύ ιδιαίτερη απάντηση που έδωσε ο Νίκος Παπάς. Αν σας έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, πάμε να φύγουμε για πάντα στη Χαβάη, θα φεύγατε? Έχω έναν εφιάλτη. Να κλειστώ μαζί του στο ασανσέρ και να διαπιστώσω ότι θέλει να κάνει ακριβώς όσα λέει. Έχω έναν εφιάλτη. Έχω έναν εφιάλτη. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Επαναστάτης. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι στο τελευταίο. Στο άλλο τώρα, εντάξει. Ότι είναι επαναστάτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω όλοι συμφωνούμε. Τον βλέπεις τον Κυριάκο, λες τι είναι αυτός. Επαναστάτης. Το πρώτο που σου έρχεται από τη συμπεριφορά του, από την πολιτική του τοποθέτηση, από τη διάβγεια των σκέψεων, από την αποφασιστικότητά του, το ρωμαλαίο βήμα. Όλα αυτά συνηγορούν ώστε να πούμε όλοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επαναστάτης. Το λέει πρώτος ο Νίκος Παπάς. Πολύ ευγενής, πολιτικός πολιτισμός, όλα αυτά τα καταλαβαίνει ο καθένας. Τα προηγούμενα με το ασανσέρ και τον εφιάλτη τα προσπερνάμε. Εφιάλτες έχουν πάρα πολύ, ανάλογα τι έχει φάει και το βράδυ, πόσο νωρίς θα κοιμηθείς. Δεν θα μπούμε τώρα σε τέτοιου τύπου λεπτομέρειες. Ψιλοπολιτική εκπομπή είμαστε και εμείς εδώ, όπως και όλες οι άλλες. Τελειώσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, περνάμε στην απέναντι πλευρά. Ο τόπος χρειάζεται νοικοκύριδες. Αυτά, κύριε Ζαχαριάδη μου, είναι τα απλά οικονομικά που ξέρει κάθε νοικοκύρης για το σπίτι του. Αυτά τα απλά οικονομικά που ξέρει κάθε νοικοκύρης για το σπίτι του, εσείς την αριστερά που εκπροσωπείτε δεν τα καταλάβατε. Και ξέρετε τι κάνατε 4 χρόνια. Βάλατε φόρο σε όποιον αναπνέει, σε όποιον κολυμπάει και σε όποιον περπατάει. Και αναρωτιέστε τώρα, γιατί ψηφίζουν το Μητσοτάκη που λέει θα τους μειώσει τους φόρους? Γιατί θέλει να αναπνεύσει ο κόσμος, κύριε Ζαχαριάδη, και τον πνίξατε. Γι' αυτό δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Το καταλάβατε τώρα. Και θα ψηφίσει το Μητσοτάκη και θα του κατεβάσει και τους φόρους και θα βρει και δουλειά στο παιδί του και θα γίνει η ζωή του καλύτερη. Για ποιο λόγο? Διότι εμείς είμαστε νοικοκύριδες. Μπράβο! Για ποιο λόγο? Διότι εμείς είμαστε νοικοκύριδες. Τάξεις και ηθική! Ψάχνεις, ας πούμε, σε αυτόν τον τόπο ή γενικώς ψάχνεις να δεις ποιοι είναι νοικοκύριδες. Και έχεις μπροστά σου τον Άδωνη, τον Κυριάκο, τον Κικίλια, όλα τα στελέχη, τα γνωστά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς δεν τους λες νοικοκύριδες. Εκεί σταματάς, δεν ψάχνεις παραπέρα, λες αυτοί είναι νοικοκύριδες. Έχουμε και απτά αποτελέσματα της νοικοκυροσύνης τους από τα προηγούμενα χρόνια που ήταν υπουργοί και πώς είχαν νοικοκυρέψει την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα πριν αναλάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που την απόκαμε, ήταν μια νοικοκυρεμένη χώρα. Είχε παιδεία, υγεία, περιβάλλον, πόλεις τακτοποιημένες, δημόσιο τομέα τακτοποιημένο, επιχειρηματικότητα, φορολογικό σύστημα, όλα ήταν τακτοποιημένα. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα διέλυσε όλα, τα αποδιέλυσε όλα και τώρα ξανά οι ίδιοι νοικοκύριδες, αυτού του τύπου όμως της νοικοκυροσύνης, αυτοί που ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, ξαναέρχονται, επειδή ο τελευταίος νοικοκύρης δεν ήταν από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φάνηκε, και τόσο νοικοκύρης. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι έτσι αυτοχαρακτηρίζονται ως νοικοκύριδες και κυρίως ο Άδωνης βλέπει στον Κυριάκο τον νοικοκύρη που ψάχνουμε. Δεν υπάρχει ούτε ένα στη Νέα Δημοκρατία, ούτε μισός, που να μην δίνει όλες του τις δυνάμεις για να γίνει ο Κυριάκο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μια αρχίτερα. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γιατί είναι εργατικός, γιατί μελετάει και είναι νοικοκύρης. Και αυτό χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα μετά από αυτή τη λέλαπα. Ένα νοικοκύρη να ξαναβάλει όλα σε τάξη. Αυτό ακριβώς θα γίνει σε λίγες μέρες. Εδώ η ακροάτρια, η Μέρη μεταφράστρια, μου στέλνει κάτι. Όντως έχει δίκιο, γιατί αποκαλύπτηκε τον ρόλο των συστημικών μουμουέ. Καταγγέλλω, μου λέει, και τέσσερα θαυμαστικά. Όλοι προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από τα σημαντικά. Δύο θαυμαστικά. Σήμερα είναι ο τελικός του Power of Love. Λίγοι, λέει, όπως λέει, οι ίδιοι χαρακτηρισμοί δεν μας αφορούν εμάς, η απόλυτη ξεφτύλα της ελληνικής τηλεόρασης, και κανείς δεν λέει τίποτα. Δύο θαυμαστικά. Εμείς δεν συμμεριζόμαστε την απόλυτη ξεφτύλα. Είναι μια χαρά εκπομπή, αντιπροσωπεύει αυτό που πραγματικά το τηλεοπτικό τοπίο προσφέρει και είναι. Πότε θα πανηγυρίσουμε, αν όχι τώρα, ο ΕΟ, τρία ερωτηματικά. Μας θυμίζει κάτι εδώ η ακροάτρια, κάτι που έχει θαυτεί από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Μην πούμε ότι και εκλογές προκηρύχθηκαν για αυτό το λόγο, για να αποπροσανατολιστεί ο λαός από αυτό τον τελικό. Και κάπου εδώ δεν είναι και το Survivor, νομίζω, ή έχει τελειώσει, δεν έχω καταλάβει. Έχουμε θέματα, θέλω να πω, πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία επιβάλλουν και την συμμετοχή του κόσμου. Και προϋποθέτουν τη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας μήνας πολύ δύσκολος. Ξεκινήσαμε ευρωεκλογές και πηγαίνουμε στις εθνικές εκλογές με όλα αυτά τα διακυβεύματα και τα διλήμματα τα οποία είναι κρίσιμα για τη ζωή μας, όχι για τη ζωή των παιχτών, για τη ζωή την δική μας. Αφού τα είπαμε όλα αυτά και συμφωνούμε νομίζω όλοι, πάμε να ακούσουμε μια αλήθεια από αυτόν που δεν έχει πει μισή αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Φίλες και φίλοι, έχω πει και θέλω να πω ξανά και σήμερα εδώ, ερχόμαστε να δικαιώσουμε τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Τόμψεν της Τρόικας. Μπράβο! Ερχόμαστε. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Είμαι εδώ για να ακούσω αλήθειες, αλλά είμαι εδώ και για να σας πω αλήθειες. Δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ σύνταξη. Αυτά είναι καλά. Γιατί ο κόσμος θέλει την αλήθεια. Θέλει την αλήθεια, την ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο. Πριν ακούσαμε μια άλλη αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα, ποιους ακριβώς υπηρέτησε. Γιατί και όλοι αυτοί που ανέφερε είχαν να πούν τα καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα στο τέλος πάλι ξαναθυμήθηκε τον αρχικό εαυτό και το παίζει λίγο τσαμπουκάς. Αλλά δεν δίνει κανείς σημασία, δεν ακούει κανείς. Δεν περιμένει τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τις εκλογές περιμένουμε, ξέρουμε το αποτέλεσμα, τη διαφορά να δούμε. Να βγει μια κυβέρνηση και να συνεχίσει και αυτή και σε κανένα δύο χρόνια τη ρίχνουμε και αυτή, γιατί Το έχουμε τρέξει λίγο στο γρήγορο, όπως καταλαβαίνουμε. Όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, δεν δίνονται περιθώρια και τσακ μπαμ αμέσως μόλις κάποιος στραβώσει. Έχουμε μάθει και τους αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα. Κακό δεν το λες όλο αυτό. Ούτε και άριστο, αλλά έτσι πηγαίνουμε. Υπάρχει και μια εναλλακτική από τις πολλές καλές εναλλακτικές. Είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος σε ένα διαφημιστικό που έριξε πριν λίγο στο YouTube, μιλάει ούτε λίγο είτε πολύ για πόλεμο. Ελληνίδες, Έλληνες, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που η Κύπρος μας ουσιαστικά είναι έρμετο διαθέσεων των Τούρκων, έχουμε καταλάβει ότι έχετε κουραστεί από τους Έλληνες πολιτικούς. Οι Έλληνες πολιτικοί είναι πάντοτε φοβικοί. Δεν τολμούν να κάνουν το αυτονόητο. Δεν μπορούν να μιλήσουν για το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου. Ήρθε η ώρα η Μητρόπολη του Ελληνισμού, η Ελλάδα μας, να αναλάβει την ευθύνη αυτή. Να επαναφέρουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Και επειδή οι Τούρκοι επιζητούν πόλεμο, να τους αποδείξουμε ότι ακόμη και την ιστάτη στιγμή μπορεί η Ελλάδα να απαντήσει με το casus belli ακόμα και στην περιοχή της Κύπρου. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη. Ω, ανέσχυντη! Κι άμα πιαστώ εχμαλωτίας είμαι η παραλόγης των λογικών θα πλήθη. Τελοπών. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη. Άπιστη γυναίκα! Κι άμα πιαστώ εκμαλωτίας, ας είμαι η παραλόγης των λόγων. λογικών τα πλήθη. Τελοπών. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Και άμα αρχίσει ο πόλεμος, μετά θα βγει ο Βελόπουλος και θα πουλάει το τελοπολεμόν. Γιατί και αυτό είναι ένα φάρμακο για τον πόλεμο. Έχουμε ακούσει διάφορα ταξίματα σε όλες τις προεκλογικές περιόδους τα τελευταία χρόνια. Φοροελαφρύνσεις, κυσίματα μνημονίων, αυξήσεις. Τώρα εδώ ο Βελόπουλος θα έχει και πόλεμο. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιοι που θα τον ψηφίσουν για αυτό το λόγο. Για να κάνουμε πόλεμο. Να πάμε να πολεμήσουμε, να τους δείξουμε τους Τούρκους, να δείξουμε και σε όλους τους άλλους. Βέβαια έχουμε την Ευρώπη, η οποία συνεδρίασε χτες, ειδικά είμαστε στην οικογένεια τη μεγάλη της Ευρώπης, συνεδρίασε για αυτό το λόγο, για τις κυρώσεις στην Τουρκία, επειδή πήγε σε άλλη χώρα, στην ΑΟΣ άλλης χώρας και κάνει γεωτρήσεις, έρευνες ή οτιδήποτε άλλο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση της έτριξε τα δόντια για άλλη μια φορά. Είπε θα πάρει μέτρα αν δεν συμμορφωθεί η Τουρκία. Και όπως ξέρουμε, η Τουρκία συμμορφώνεται πάντα με κάτι τέτοια. Με κάτι τέτοια σκληρά μέτρα. Απειλές στο χαρτί ότι θα πάρει μέτρα και θα τα δει στον επόμενο μήνα που θα συνεδριάζουν τα σχετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία δεν θέλουμε με τίποτα να φύγουμε, γιατί μέσα εκεί νιώθουμε ασφάλεια. Και χωρίς αυτή δεν μπορούμε να πορευτούμε παρά έξω. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο ΝΑΤΟ. Ωραία είναι όλα αυτά, αφού μας αρέσουν και τα αποδεχόμαστε. Είπα ΝΑΤΟ. Κάποιος χαίρεται από όλα αυτά τα αμερικανικά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό ότι σήμερα η Ελλάδα θεωρείται στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ της Αμερικής. Η εποχή που πήγε ένας πορείς πολυτεχνείου και έκανε αμερικάνικες σημαίες και έκανε δικαστήρια στον Κλίντον είναι του παρελθόντος για να γελάνε. Η κυβέρνηση αριστεράς έγινε η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση που είχε η Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εμένα αυτό με χαροποιεί, το ξεκαθαρίζω. Δεν το λέω στρολάρισμα. Όχι, αληθινά το λέει και έτσι είναι πραγματικά. Δύο άνθρωποι χαίρονται από αυτήν την φιλοαμερικανική στροφή της αριστερής κυβέρνησης. Ο πρώτος είναι ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Πάγια, το δεύτερος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο δεύτερος το λέει με παρησία, βγαίνει και συγχαίρει συνέχεια το ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη στροφή. Ο άλλος δεν το λέει με παρησία, τήρει τα προσχήματα, ξέρει πώς γίνονται αυτά τα παιχνίδια, όμως χαίρεται και φαίνεται η χαρά του δεν μπορεί με τίποτα να κρυφτεί. Σε μερικές μέρες έχουμε τις εκλογές. Οπότε εκεί θα γυρίσει το παιχνίδι, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που μας ξαναλένε ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε. Λοιπόν, μπορούμε να τους διαψεύσουμε ξανά. Μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη εκλογική ανατροπή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Εμείς εδώ και τώρα θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Αυτό το λένε συνέχεια όλοι οι κυβερνητικοί. Το έχει πρωτοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας και το λένε και οι υπόλοιποι υπουργοί όπου σταθούν, όπου βρεθούν. Δεν το πιστεύει κανείς, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λέγεται. Πώς όμως θα γίνει αυτό το γύρισμα του παιχνιδιού, έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να γίνει? Προφανώς είναι ποδοσφαιρικός όρος. Οπότε πάμε να ακούσουμε πώς το έχουμε φανταστεί εμείς εδώ ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Κουμουντούρο Αρίνα, τη μητέρα των μαχών. Όπου θα διεξαχθεί η ρεβάντσα ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Στις 9,5 μονάδες διαφορά από τον πρώτο αγώνα, στόχος του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έκπληξη και να γυρίσει το ματσάκι, τη νίκη διεκδικεί τη Νέα Δημοκρατία για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Στη σέντρα προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ και ο διαιτητής σφυρίζει την έναρξη του αγώνα. Θεοχαρόπουλος στο χώρο του κέντρου, πασάρει για τον Τσίπρα. Τριμπλάρει το Γιακουμάτο, λες και είναι δημοσιογραφική ερώτηση και πετάει την μπάλα ακροδεξιά στον Τέρενς Κουίκ. Ο Κουίκ σπριντάρει στα πλάγια, σεντράρει για την περιοχή. Ο Παπάς νικάει στον αέρα του Κικίλια και γκολ! Γκολ για τον ΣΥΡΙΖΑ μόλις το πρώτο λεπτό στις 8,5 μονάδες διαφορά των δύο κομμάτων. Εκστασιασμένα τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ στο πέταλο πανηγυρίζουν τον γκολ της ομάδας να ανεβάσει το ηθικό της Νέας Δημοκρατίας. Προσπάθεια από την άλλη ομάδα αλήθειας. Φοβερό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Στη σέντρα τώρα η ομάδα της Πειραιός. Μητσοτάκης παίζει το 1-2 με τον Βρούτσο και κάνει μια εξωγήινη πάσα κέντρο αριστερά στον Ψαριανό, βγαλμένη από τις αλάνες του Μητού. Ψαριανός μαρκάρεται από τον Σπίρτζι. Κάθετη πάσα για τον Μπογδάνο, το τάγκ της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μπογδάνος είναι έτοιμος να σκοράρει, κόβεται όμως από την Αχτσιόγλου, λες και ήταν το ΕΚΑΣ. Τι μάτς παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι. Πάνω κάτω η μπάλα και τώρα βρίσκεται στην αντεπίθεση ο Πολάκης. Περνάει εύκολα τη βούλτεψη. Περνάει το Δένδια. Περνάει και τον Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Μπαίνει στην περιοχή. Τάκλα από τον Βορύδη και πέναλτι. Πέναλτι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματική τσεκουριά το μαρκάρισμα του Βορύδη. Ο Πολάκης έχει γυρίσει προς το μέρος των οπαδών της ΔΑΠ και φωνάζει: όλοι σας και μόνος μου σας έχω. Έντονες διαμαρτυρίες από τον Γεωργιάδη στο διαιτητή. Ουρλιάζει πραγματικά ο Άδωνης. Τον κατηγορεί ότι ορίστηκε με μετάταξη από την κυβέρνηση για να σφυρίξει τον αγώνα. Δεν υπάρχει βάρ για να εξεταστεί η φάση. Τα πράγματα δεν αλλάζουν. Και ο Κατρούγκαλος δίνει την μπάλα στην άσπρη βούλα. Κατρούγκαλος ως γνωστός κομμουνιστής έχει θανατηφόρο αριστερό σουτ. Απέναντι από τον Καραμαλή που βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της Νουδού σαν βούδας, Κατρούγκαλος εκτελεί και γκολ! Γκολ στις 7,5 μονάδες διαφορά, μόλις το τρίτο λεπτό. Προβλέπεται ντέρμπι, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι ως το τέλος για να μάθουμε ποιος ηγέτης θα κάτσει στο βάθρο του Μαξίμου. Ναι, δεν ακούσουμε όλο τον αγώνα. Από ένα δίλεπτο περιγραφής καταλάβατε ότι είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο να γυρίσει το παιχνίδι. Οπότε σιγά σιγά, έχουμε 15 μέρες πόσες έχουμε, 2-3 εβδομάδες, θα γυρίσει τελείως το παιχνίδι. Κάπως έτσι θα συμβούν τα πράγματα και θα γίνει μεγάλη ανατροπή. Επειδή μιλούν όλοι με ποδοσφαιρικούς όρους, είπαμε να πατήσουμε κι εμείς στο κλίμα των ημερών. Είδαν που είδαν ότι τα πολιτικά δεν τους πάνε και έχουν αρχίσει για ποδόσφαιρο, για ποδοσφαιριστές, για γήπεδα. Εκεί έχει μετατοπιστεί λίγο το πολιτικό ενδιαφέρον. Εδώ είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε, σας περιμένει, πάρτε μέσα, πείτε τα δικά σας ή κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Και επειδή με το Ικαριώτικο ξεκινήσαμε, αλλά σε μια βερσιόν έτσι πιο προχώ, με το κλασικό Ικαριώτικο πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο από το μαξί μου που είμαι κάθε μέρα εκεί κλεισμένος μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια για την νοσταλγό, για την λάχταρο την καρέκλα του πρωθυπουργού και το χωριό. Εμάς η ψυχή μας γεμίζει με τις θέσεις της εξουσίας. Τι πρεσβεύεται ως πολιτικός? Το πέρασα και δεν ακούμπησα. Είναι η πιο εύκολη δουλειά να την κάνει αυτή κανένας, νομίζω. Ψέματα λέτε. Υπερηφάνος. Είναι από σχετική συνέντευξη του Νίκου Παπά, ο οποίος μίλησε έξω από τα δόντια. Τα είπε εκεί κανονικά. Μίλησε και για την ιστορική, την περιοχή του Μαρτυρίου, την Κεσαριανή. Γεια σας, παιδιά. Πού γεννηθήκατε? Στην Κεσαριανή. Και πού μεγαλώσατε? Στην Κεσαριανή. Πού θα είστε υποψήφιος? Στο ασανσέρ. Τα είπε όλα κανονικά. Θα είναι στο ασανσέρ υποψήφιος. Τώρα τι σημαίνει αυτό δεν καταλάβαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας μπορεί να βάλει όπου θέλει. Γιατί ντε και καλά πρέπει να είναι στους τρεις τομείς της Β' Αθήνας, έτσι όπως έχουν χωριστεί. Κάποιος ανοίγει δρόμους. Είναι καινοτόμος και διαλέγει το ασανσέρ. Βάζω υποψήφιος για το ασανσέρ. Αν εγκριθεί από πιο κοινό τώρα, είναι ένα θέμα, μπορεί και να γίνει αρχηγός του ασανσέρ. Αυτά με τα πολιτικά, το λόγο τώρα έχει ο λαός. Ναι. Αποστολή. Έλα. Κάτσε λίγο γιατί τα έχω χάσει τώρα. Δεν περίμενα να τα απαντήσεις. Θα σ' ακούω χρόνια και... Και τα χάσες. Δεν πειράζει. Έλα να σου σπάσω λίγο τον πάγο. Έχεις πάει ποτέ με άντρα? Όχι, όχι. Να τα δοκιμάζουμε, παιδιά, να τα δοκιμάζουμε. Και μελιτζάνα δεν έτρωγες μικρός, κάποια στιγμή έφαγες. Και του ουίσκι όταν ήσουν μικρός σου βρώμαγε. Τώρα, τέλος πάντων, για πες, τώρα που ήρθαμε λίγο πιο κοντά. Σωστά. Ήθελα να σχολιάσω για αυτό που είχε πει αυτό το διαμάντι της αριστείας, η Κατερίνα η Πατσογιάννη. Τι? Μιλάμε για την δυνατότητα που ο εργαζόμενος θέλει να εργάζεται 7 ημέρες την εβδομάδα. Αν αυτό το δεχτεί οποιοδήποτε θελήσει να μπει στη λογική της εργασίας, γιατί να το απογορεύσουμε. Μάλιστα. Τι λογική είναι αυτή, πού θα φτάσουμε? Να τελειώνουμε επιτέλους με αυτά τα γκουμιστικά του 8ωρου, τις 5 ημέρες της εργασίας και λοιπά αναχωριστικά. Άλμα προς τα εμπρός. Να καλωσορίσουμε τον 18ο αιώνα με ισοδοξία και έφυγε χορό. Ακόμα τρακαρισμένος σε τελικά φαίνεται. Είμαι, ναι. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, χασικλίδες και χύφτη. Ανάστες και οι λοιποί ταλέποροι ανθρώποι δεν βρίσκω το λόγο να ψηφίσουν τον ακατανόμαστο αυτό το γουρλωμάτι. Δεν θέλω να πω τον απάντω. Πραγματικά δεν βρίσκω κανένα λόγο να το κάνουν, αλλά μάλλον θα το κάνουν. Πώς το εξήγησε αυτό? Ότι τους έδωσε ο Τσίπρας μια χαρά λόγους να κάνουν ακόμα και τον απόπατο. Αλέξης ο Τσίπρας δηλαδή το έδωσε το δικαίωμα, ε. Και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τους έσβησε τις ενοχές, να το πούμε και έτσι. Να πω, εντάξει, δεν υπάρχει καμία λογική ούτε στο μυαλό των ανθρώπων, αλλά ούτε και στο δικό μου το κεφάλι τελικά. Το έχω κάψει. Έλληνα καλά, γεια. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, αλλά δεν ιστάζω. Ο κύριος Πορφύριος Βυζδέκης. Ναι, χαλάλη. Άκουσα, χθες έπεσα να κοιμηθώ κατά τις 12.30 και είχα ανοιχτό το ραδιοφωνάκι και άκουσα το Δημήτρη Παναγούλη που είχε το Δημήτρη Μάρδα. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, λαγαρός λόγος, ευπροσίγορος ο Δημήτρης Μάρδας, μου φτιάξε το κέφι. Γεια σας, κύριε Μπαρβαγιάννη. Α, μπράβο. Καλημέρα. Γεια. Α πούμε, ναι, καλημέρα, τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Γιατί την πούμε, δεν την πούμε, καλή δεν θα είναι, αλλά πέστησε. Πρώτον, θα ξεκινήσω με μια καταγγελία που πήγα να μας κάψουν το εκλογικό κέντρο στην πλατεία Λαού στο Κερατσίνη, 3.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής. Και ξέρεις τι είναι, μόνο αυτοί δρούνε βράδυ. Και δεύτερον, θα σε κάνω και ένα κουιζάκι. Για θυμίσαι ότι μου έλεγες ότι στη Μοναρχία είναι ένα, στη Δημοκρατία δύο, και σου λέω κι εγώ υπάρχει και ένα τρίτο. Είναι αυτό που όπου βολευτεί κάθεται. Για σκέψου, ποιο είναι. Δεν πάει το μυαλό μου. Βάλει, ας πούμε, ότι η θέση του είναι το κοινάλ. Στη μέση. Το και θες. Το μαθες, παντρεύεται λέει ο Σκιάς, αυτό το αστέρι της δημοσκόπησης. Τι παντρεύεται, την αλήθεια? Αυτό τι παπάντζα είναι αυτό, αυτό τους παπατζίδες που είναι στην Ομόνια που παίρνει τον παπά, τους περνάει λέει ο αντίριο χωρίς να βρεθούν καθόλου. Τι παπάντζα είναι αυτός άνθρωπος, δεν παίζεται με τίποτα. Αυτό που παρακολουθείτε και τη ζωή του Σκλιά, Σκλία όπως λέγεται. Ο Σκιάς, ναι, παντρεύεται. Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον, μας απασχολούσε αυτό. Θα προλάβουμε να αυτοκαταστραφούμε ή θα μας τελειώσει η φύση μια και καλή? Νομίζω προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Ναι, θα την κερδίσουμε τη φύση. Το έχω άγχος, ρε φίλε, μπορούσα να κοιμηθώ. Το έχουμε. Είμαστε πολύ άμεση και αποτελεσματικοί σε αυτά. Είμαστε γρήγοροι, έτσι. Ό,τι έχει κάνει γύρω από την καταστροφή, είμαστε γρήγοροι. Πολύ. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Επαναστάτης. Με αιτία όμως, με αιτία. Και τώρα βλέπω αυτή την ώρα παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσική το πρόγραμμά τους, όπως λέει από πίσω, το πρόγραμμά μας. Και τι έγραφε, καλοπληρωμένες δουλειές. Το γράφαν από πίσω, γιατί δεν το πρόβλημα να το δω. Ορίστε, το γράφουν από πίσω, στο background εκεί, στο φόντο. Άρα για να το γράφουν, πάει να πει ότι θα το κάνουν κιόλας. Δεν μπορεί να το γράφουν και μετά να μην το κάνουν. Αν κάτι θα έρθει με. Αν έχει μια οθόνη και προβάλλονται μηνύματα. Αν κάτι θα έρθει με Κυριάκο και Νέα Δημοκρατία, είναι καλοπληρωμένες δουλειές. Δουλειές καταρχήν, επί τρία δουλειές, έτσι το λέει, και αμέσως μετά καλοπληρωμένες δουλειές. Ετοιμαστείτε, αφού το ξέρετε, από 8 Ιουλίου κάντε τα κουμάντα σας, να επενδύσετε τα χρήματα που θα σας έρθουν, μην τα αφάτε σε χαζούς σκοπούς. Κάντε καλό κουμάντο, όπως λέμε, γιατί θα έρθουν πάρα πολλά λεφτά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Νίκος Παπάς λέει επαναστάτη τον Κυριάκο και ο Μαρκουλάκης, που είναι και τελευταίος του επικρατείας, τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Νιώθω σαν να έχουμε μπροστά μας οι Έλληνες ένα τεράστιο βράχο. Ένας βράχος στο βουνό. Όταν λοιπόν σε κάποια χρόνια ο γιος μου με ρωτήσει ποια ήταν η δική μου συμβολή, θέλω να μπορώ να του πω ότι έκανα ό,τι μπορούσα, πως έσπρωξα το βράχο. Ένας βράχος στο βουνό. Αυτός είναι ο δεύτερος βράχος. Βουνό είναι, έχει πολλούς βράχους. Πως αυτό το βράχο δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Ένας βράχος στο βουνό. Το βράχο δεν θα τον πάμε μέχρι τέρμα. Σπρώξαμε το βράχο. Μοναχός του περπατούσε. Τι είναι αυτά που λες, τι περπατούσε, Χρυσέ μου, τι περπατούσε, τι είναι αυτά που λες, ε? Είσαι σεισμό, Γιώργο. Εδώ είναι και ο Βέγκος, ξεχάσαμε να το πούμε. Είναι και ο Βέγκος και ο Μαρκουλάκης, όλοι μαζί που σπρώχουν, βλέπουν, θέλουν, κάνουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, με ένα βράχο. Αποστόλη. Έλα. Μπάμπο. Έλα μωρή μπάμπο, τι έγινε? Τι κουτσοβγάζεις σιγά σιγά, βγαίνει και ο Ιούνιος. Όχι, θες να σου πω. Α, τι, κακαρώνεις? Θέλω να μου υποσχεθείς ότι αυτά που θα σου πω δεν θα τα βγάλεις ποτέ. Άντε, από εδώ και πέρα, ναι. Προχτές άκουγα. Γεια σας, ο κύριος Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιος. Κοιτάξτε, σας παίρνω από πέραμα και εδώ και κάμποσες μέρες έχει πάρα πολλά παράσιτα την ώρα της εκπομπής. Τώρα στο πέραμα κι εσείς. Λογικό είναι, στο πέραμα είστε. Ναι, πριν όμως δεν ήταν έτσι, να το ξέρετε. Α, λέτε να παίζει τίποτα προβοκάτσια, κάποια δολιοφθορά. Δεν ξέρω καθόλου. Εγώ τα υποψιάζομαι όλα αυτά. Και τις 6 με 8 επίσης, αυτό γίνεται. Α, και Μπογιόπουλο. Τι γίνεται στο πέραμα, τι έχουμε εκεί? Τι παίζει τώρα, θα το ερευνήσω. Ξέρετε, δεν ξέρω. Πάντως πριν ακουγόσασταν τώρα. Μάλιστα, το πιάσα. Έγινε. Ευχαριστώ. Η Αλπίδα. Ναι, ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Μένω στο Γαλάτσι. Στο Γαλάτσι. Ναι, ναι. Η κίνηση, ε. Αυτό το φανάρι στη Βέικου το τελευταίο πάει για Γαλατσίου. Σπαστικό, ναι. Αποστάλη με ζήσε. Εγώ, ναι. Έπαιζα πάνω ζου. Με αυτό το φανάρι και αυτό και το προηγούμενο που είναι στην Τραλέον. Για άλλο πειρά, όχι. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ακούσουμε ριάλ. Είναι αυτό σοβαρό πρόβλημα. Το φανάρι είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρόβλημα είναι και παρά είναι. Πρόβλημα είναι δεν μπορεί να ακούσει την ελληνοφρένεια συγκεκριμένα, αν αυτό είναι το. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, ναι, ναι. Τι θε να κάνω τώρα εγώ στο Γαλάτσι? Να φέρω πομπού, θα πέσανε με τι βροχέ, τι καταράκτε. Τις καταιγίδες, ξέρω εγώ. Είχαμε κεραία, ακουγόμασταν, ξέρω εγώ. Έχουμε κεραυνούς τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κεραυνούς. Το ξέρω. Όλα έχουμε. Ριάλ δεν μπορούμε να ακούσουμε. Από όλα δεν τα έχουμε. Κοίταξε να δεις, αφού ριάλ δεν μπορείς να έχεις, πήγαινε και κάτσε στην κίνηση. Ένα από τα δύο, κάτι να γίνεται. Πες το μαλακισμένο να πάει στην Κεσαριανή, να πέσει στα τέσσερα, να ζητήσει συγγνώμη για τις μαλακίες που είπε και έκανε. Κατάλαβες. Ναι, βέβαια. Γιατί έχει και την ευθυξία να το κάνει. Και αν του το πω, θα το κάνει. Ξέρεις τι έπαθα με τον Ψαριανό? Όταν πρωτοεμφανίστηκε με τον συνασπισμό, επειδή έχει χιούμορ. Τι έχει? Έχει χιούμορ. Α, ναι. Το ψήφισα. Αυτός είσαι. Όποτε το σκεφτώ αυτό, ρε η Αποστολή, βλέπω εφιάλτες. Ψήφισα εγώ, ο κεφαλάς ο Μιχάλης τον Ψαριανό, ο θεϊκός κεφαλάς, ο 74χρονος αντάρτης επαναστάτης, σε κεφαλά. Πώς το έκανα εγώ αυτό το πράγμα? Σου ταιριάζει, εντάξει. Τέτοιος μαλακής είσαι. Τι έγινε με τη θεία σου? Τη στόπα. Ναι, για τη Μασέλα, επειδή η Μασέλα με ενδιαφέρει, πες της. Ναι, δεν τη βάζει, δεν τη βάζει. Άμα δεν τη θες, δεν τη βάζει. Όχι, τη θέλω τη Μασέλα. Τη θες? Ναι. Θα σε πονέσει? Ναι, να με πονέσει, τη θέλω. Θέλω να με πονέσει, να με ματώσει θέλω. Ο πόνος είναι η δονή, το ξέρεις, το έχεις πιάσει τέτοια. Ναι, είναι ο πόνος στα όρια, σε υψηλό. Στα όρια, αλλά σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει η δονή. Θα τα ξέρω, μωρέ, αφού είμαι καλλιεργημένο άτομο. Το ξέρω. Πού είναι η καλλιεργία σου? Είναι ο φίλος μας. Δεν μπορείς να του μιλήσεις γιατί τρως τώρα. Η κυρακιά τι είναι? Φυλάκια λέει. Τι τρώει, πάλι λαπά? Τρώει γάβρους από τη λαϊκή. Γάβρους. Ή το πιο φτηνό πράγμα, ξέρεις ποιο είναι? Το φαΐ. Αυτή που μας έχει γάβρους είναι η ζεΐρε. Η ζεΐρε. Το φαΐ είναι φτηνό, ρε. Πάθει λαϊκή. Ρε σι 5 ευρώ το κιλό. Ολοζώντανη γάβρη. Τώρα μην τρελαθούμε. 90 λεπτά τα κολοκυθάκια. Τζάμπα το φαΐ. Γαμμένη η ιδέα μας έχει φάει. Τσουκάλι. Γκάζι. Ξανά μπουκάλα. Δεν κατάλαβα γιατί. Μπουκάλα. Πώς νιώθετε μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών? Έχουμε άλλες εκλογές μπροστά μας τώρα. Ανατρέπεται η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία? Αν έβγαινε ο ήλιος από τη Δύση. Άρα πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό, το λέει ο Νίκος Παπάς, κάτι παραπάνω ξέρει, γιατί είναι εκεί και στα υπόγεια και στους ορόφους και μαθαίνει, πληροφορείται. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Βασίλης από την Πάτρα, με αυτό το μονομέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, πρέπει να καταλάβετε ότι πεισμώνετε περισσότερο τον κόσμο και φέρνετε ψήφους στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από το ΚΚΕ. Μου λέει εδώ ο Βασίλης. Να αφήσουμε λίγο το ΚΚΕ στην άκρη, ας πάμε στο πρώτο κομμάτι. Έρχονται ψήφοι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή, στην ίδια χώρα ζούμε νομίζω. Τα ίδια συζητάμε όλοι, βλέπουμε, νιώθουμε, καταλαβαίνουμε. Έρχονται ψήφοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, έρχονται ψήφοι από το ΚΚΕ αυτή την εποχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν έρχονται και αν ισχύουν όλα αυτά, αυτό το στόχο έχουμε, αγαπητέ Βασίλη, να ενισχύσουμε και να βγάλουμε τον Τσίπρα, να γυρίσουμε το παιχνίδι. Το παλεύουμε, προσπαθούμε, έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά 4,5 χρόνια εδώ σαν εκπομπή. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ωραίος ο Βασίλης από την Πάτρα. Δεν φυσάει πολύ αέρας, φαντάζομαι, στην Πάτρα και έχετε πήξει λίγο από τη ζέστη εκεί. Βγείτε σε κανένα βουνό, πάρτε 2-3 αναπνοές, μπας και αλλάξει κάτι. Με αυτή την ωραία εικόνα από τον Βασίλη από την Πάτρα, δεν είναι ο κ. Βασίλης, φαντάζομαι, και με όλα τα άλλα που έχουμε, φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Καθόμουν και σκεφτόμουν τις προάλλες που είχες πάει με την τηλεοπτική ελληνοφρένεια στο Υπουργείο και φώναζες Βαρουφάκη, Βολφάν Σόιμπλε. Οπότε Παρασκευή αφιέρωση, να φωνάζεις Βαρουφάκη, τελευταίες του δηλώσεις και συγκεκριμένα εκεί που λέει ότι θα συνεργαστεί με όλους τέλος πάντων. Και καπάκι που παρουσιάζει και την Πάμελ Άντερσον και να του λες καλησπέρα κτλ. Οπότε Βαρουφάκη. Βαρουφάκι! Εσείς θα συνεργαζόσατε με κάποιον μέσα στη Βουλή? Με όλους. Τι με όλους? Με όλους. Και με τη Νέα Δημοκρατία? Και με τη Νέα Δημοκρατία. Και με το ΣΥΡΙΖΑ? Με όλους. Τι καλά! I will ask Pamela Anderson to join us together with Daniela Platz and Stretchko Horvat. The rest of us are only here so that Pamela can speak. But before she speaks. Γιάννη! Responding to questions of who is Pamela Anderson to be talking to us about politics? I'm here. Καλησπέρα. Πήρα να σε εκνευρίσω λοιπόν. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Τον Άδωνη να λέει ότι σφυρίζει στο μπάνιο. Ο Άδωνης είπε σφυρίζω στο μπάνιο, μου τον σφυρίζουν. Δεν άκουσα. Ότι σφυρίζει λέει. Οκ, okay, για πάμε. Και μετά το ατσάλινο τείχος από την τελευταία έκδοση. Πού κολλάει αυτό? Α, αυτό είναι. Okay. Αφού οι άλλοι μαγαρίζουν την Κεσαριανή, να μαγαρίσω εγώ και το ατσάλινο τείχο. Αλίμον, τσάμπα είναι. Όταν κάνω ντου, σφυρίζω και κάνω πολύ φασαρία, δυστυχώ. Όχι, αυτό θα μείνει μεταξύ μου και τη ντουζιέρα, με συγχωρείτε. Σφυρίζω, αλλά δεν θα το ξέρετε εσεί. Σφυρίζω και κάνω πολύ φασαρία, δυστυχώ.

ρίχνετε πληγές αλόφρανες στους δρόμους. Θέλω μια αφιέρωση για την επόμενη Παρασκευή, γιατί αύριο έχω γενέθλια γι' αυτό. Το χρόνο από τη γατάτα για τη μακρόνισσα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Με τις μεγάλες πέτρες, ύστερα η μεγάλη πέτρα στο νόμο. Στον νόμο, μητέρα. Ο μεγάλος ανήφορος. Ανηφορίζοντας το θάνατο. Μεγάλη απόφαση στην καρδιά. Μεγάλες, μεγάλες μέρες μας περιμένουν, μητέρα. Μητέρα. Μάνα. Μη πικραίνεσαι. Θέλω να πιάσω αυτό το στουρνάρα. Όλα αυτά από τότε που ήταν στο ΕΟΔΕ αυτό το καθήκη και έλεγε ότι θα έχουμε ανάπτυξη και τα λοιπά, και μαζί με αυτό το καθήκη να βάλεις και το άλλο το καθήκη τον Σαμαρά και το Βενιζέλο και το Γιωργάκη και το Σιμίτη και τον Καραμαλή, όλους αυτούς που λέγανε για ανάπτυξη τον επόμενο χρόνο, μπας και ξυπνήσουν αυτά όλα τα πρόβατα που ζουν σε αυτό εδώ το λιβάδι που λέγεται Ελλάδα και ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, να γυρίσει και να πάρει μπρος ο Μήλος, να πάρουμε ρεύμα δωρεάν. Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι ο κεντρικός μοχλός για να χτυπήσουμε την ανεργία και πιστεύω θα τη χτυπήσουμε αποτελεσματικά. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Το 2012 να είναι η χρονιά που επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και μετά θα καταγράφεται μήνα-μήνα θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Όλες οι προβλέψεις μιλούν για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014. Με ρυθμούς 2,9 θα αναπτυχθούμε την επόμενη χρονιά, το 2015. Το 2016 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απαρχή μιας νέας πορείας που θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα, το δεύτερο εξάμηνο του 2016, επιστρέφει στην ανάπτυξη. Το 2017 η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Και βαδίζουμε επιτέλους προς το οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο αυτού του χρόνου, το 2018. Έκανε και η Μίγα και τον κόσμο όλο. Χαίρετε. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Στις 23 Ιουνίου του 2005 έφυγε από τη ζωή ο ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης. Ναι. Θα βάλει την Παρασκευή το «Κι ήθελα ακόμη» με τη Μαρία Δημητριάδη. Το ηχητικό με την επαγγελία του ίδιου του ποιητή. «Κι ήθελα ακόμη» πολύ φως να ξημερώσει. Πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ. Όμως εγώ. Δεν παραδέχτηκα την ήττα.